او اخیر تاسو بتری دغه مال اخلی څنګه هر کله چې تاسو د یو بل نه مزه اغیستلی دي او هغوی ستاسو نه کلکه وعده اغیستلی ده.